Արթուր, նախ շնորհավորում եմ արվեստի աշխարհում նման դիրքորոշում որդեգրելու և կարճ ժամանակաընթացքում նման հաջողություն գրանցելու առումով։ Կպատմեք ինչու հենց կինոն և ինչպես ծնվեց առաջին կադրը։ Նախ և առաջ նշեմ, որ սիրում եմ արվեստի բոլոր դրսևորումները, բայց դեռ մանկուց մեծ ցանկություն եմ ունեցել դառնալ ռեժիսոր, և երևի թե այդ է պատճառը, որ առ այսօր իմ ստեղծագործական ճյուղը կենթանի է հենց կինոյի նկատմամբ։ Իմ առաջի կադրն անգամ ծնվեց արվեստի շնչից։ Նկարել կադր, որտեղ ներկայացվում է կլինիկական մահ, անձի հոգեբանական ներաշխարհ, երբ մարդը վերերկրայինից մուտք է գործում երկիր, նոր կերպարով ու յուրահատուկ միսիայով։ Այսինքն, իմ առաջի կադրը ցույց է տալիս գերբնական ուժի ներգործությունը մարդկանց կյանքի ու նրանց ճակատագրերի վրա։ Ինչն է ձեզ ոգեշնչում ստեղծագործելու ժամանակ։ Սերը իմ նախասիրության, իմ հայրենիքի և իմ ժողովրդի հանդեպ։ Ձեր կարծիքով ֆիլմն առավել խոսում է կադրերով, քան բառերով։ Ինչու՞մն է ըստ ձեզ նման սկզբունքով առաջնորդվելու յուրահատկությունը։ Արվեստի լեզուն շատ բարդ է, և որպեսզի այն ճիշտ մատուցես հանդիսատեսին, պետք է ճիշտ բառեր և կադրեր ընտրել։ Միշտ չէ, որ բառերը կարող են ներկայացնել իրավիճակը։ Երբեմն իմ մեկ կադրով ես ասում եմ ավելին, քան բառը, դրանով իսկ պատկերելով հերոսի վիշտը, տարապանքը, ցավը, վրեժը։ Խոսում կադրերն ինչ-որտեղ պրոֆեսիոնալ մոտեցում են առաջացնում քո աշխատանքում։ Դա շատ կարևոր է։ Այ հետաքրքիր է, որ լավատեսությունը արտահայտված է նաև կինոարվեստի մեջ։ Զուտ դիտողի աչքերով, եթե առանձնացում կատարենք, ապա երկու թեմատիկ ուղղություն եմ ես տեսնում նկարահանումների մեջ. հավատ և իհարկե մարդկային ճակատագրեր։ Ինչպես կբնորոշեք այդ։ Այո, ես էությամբ լավատես եմ, և այդ լավատեսությունն էլ սահուն կերպով և վարպետորեն ուզում եմ տեղափոխել իրական կյանք, կապելով մարդկային ճակատագրերին ու մարդկային գործոններին։ Իմ ֆիլմերում առավել շատ գերակշռում են վավերագրական փաստերն ու իրադարձությունները։ Ես փորձել եմ համատեղել գեղարվեստական ու վավերագրականը և արդյունքում ստանալ հնի ու նորի համադրություն։ Իսկ երբևից է ապրել եք այս ստեղծագործական վակում։ Անկեղծ ասած, այո, այսօր էլ իմ հոգու մի տեսակ վակումային իրավիճակ է, որովհետև այս պահին չեմ կարողանում գտնել համապատասխան ներշնչանքի աղբյուր, և ներքին և արտաքին աշխարհում բացակայում է ազդակը։ Ինձ թվում է, պետք է ինչ-որ ներքին կայծ։ Ձեր արվեստում աշխատում եք լուսավորը պատկերել։ Սա հակասություն է, թե ընդհակառակը փորձում եք գոնե արվեստի միջոցով մարդուն հաղորդակից դարձնել լուսավորին։ Ինձ թվում է, պետք է նկարահանել ակտուալ ֆիլմ, անգամ չկիրառելով ներկա իրականությունը, իրական պայմաններն ու գործոնները։ Պատկերելով իրականը, ինքնըստինքյան լուսավորն են պատկերում, որը տեսանելի է մարդու աչքին։ Յուրաքանչյուր ֆիլմը միշտ պետք է ունենա ուսուցողական բնութագիր, նայում ես և վերափոխվում ես ներքուստ։ Ինձ թվում է ստեղծագործողին չեն հարցնում, երբ եք հասցնում ստեղծագործել, որովհետև այնուամենայնիվ այդ ժամանակահատվածը ստեղծվում է։ Որն է ստեղծագործելու ձեր յուրօրինակ ժամանակը։ Այդ ժամանակահատվածը վրա է հասնում այն դեպքում, երբ անհատի սիրտն ու միտքը տենչում են մեկուսացման։ Կա ինչ-որ տրամադրվածություն, բայց այնուամենայնիվ ստեղծագործելու համար չկա նախանշված ժամանակահատված, որովհետև ժամանակը անսահմանություն է, ինչպես մարդու հոգին, այդպիսին է նաև արվեստը, անեզր ու անսահման։ Ինչպես պետք է հայ երիտասարդը ընկալի ձեր կինոարվեստը։ Հանդիսատեսը, ինչպես և հոգին, չունի ազգային պատկանելիություն, արվեստն էլ ամենուր նույնն է։ Կինոարվեստը դա այն է, որ ոգեշնչում է յուրաքանչյուր հանդիսատեսի, լինի նա հայ, թե այլազգի։ Եթե կինոն վերափոխում է մարդու ներսից, նշանակում է, քո կադրն արդեն ստացված է։ Ինչպես էիք դուք ընկալում կինոարվեստը մանուկ հասակում, և որևէ փոփոխության այդ ընկալումը ենթարկվել է, թե ոչ։ Եվ մանկուց, և անգամ այսօր ես սիրում եմ կինոն, այն ակտուալ է, մարդիկ մշտապես նայում են, դա նաև ինչ-որտեղ դարձել է կենսակերպ։ Այս ձեզ հնարավոր է Աստծուն պատկերել արվեստի գործերի միջոցով, դուք աստվածավախ ձեզ համարում եք։ Մեր ողջ արվեստը տրվում է ի վերուստ, քանզի հենց արվեստի միջոցով ենք մենք ծառայում Աստծուն։ Աստված միշտ բարեհաճ և գոհունակ է բոլոր այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր ծառայում են անկեղծ հոգով ու սրտով։ Աստվածավախ են միայն նրանք, ովքեր հոգում ունեն երկյուղ և ամբողջ կյանքում ապրում են այդ վախով, իսկ այնտեղ, որտեղ կա վախ, բացակայում է սերը, իսկ Աստված հենց սերն է։ Ինձ թվում է, ձեր ֆիլմերում մշտապես շեշտը դրվում է մարդկային անփոխարինելի զգացմունքի սիրո վրա։ Նկարահանված կադրերում մենք տեսանք Աստվածային մեծ սեր, սեր հայրենիքի նկատմամբ մարդկային սեր։ Եվ ի վերջո սերը ձեր ստեղծագործություններում իր գագաթնակետին հասավ մայրական թեմայով։ Ձեր հերթական աշխատանքը հենց դրա վառ ապացույցն է։ Երևի թե այստեղ էլ ձեր ներշնչանքի աղբյուրը ձեր մայրն էր։ Գիտեմ նաև, որ ֆիլմը ունի նաև ուսուցողական մեծ նշանակություն։ Ինչպես ծնունդ առավ այդ ֆիլմը։ Առանց սիրո ֆիլմ նկարահանելն անհնար է, բայց պետք է ինքդ քեզ նվիրես արվեստին, որովհետև արվեստն առանց ներշնչման գոյություն չունի։ Իմ նկարահանած 3 ֆիլմերում էլ գերիշխում է սեր, բայց այդ սերը տարբեր աստիճանացույցերում է։ Վերերկրային սեր, հայրենիքի հանդեպ անսահման սեր, յուրահատուկ սեր մոր նկատմամբ, որը համեմատվում է երբեմն Աստվածային սիրո հետ, այն անփոխարինելի է և անվերծանելի։ Երրորդ ֆիլմը հենց մայրական մեծագույն սիրո մասին է, իր երեխաների հանդեպ։ Աշխարհում չկա անփոխարինելի սեր, բայց եթե նույնիսկ գոյություն ունի, ապա դա միմիայն մայրական սերն է։ Ասում են, մշակույթը կարող է լինել ազգային, բայց արվեստը ոչ, ինչպես որ ճշմարտությունը չի կարող լինել ազգային, իսկ դուք ինչ եք կարծում։ Ճշմարտությունը մեկն է, արվեստը ևս մեկը, իսկ ուղին և ինքնադրսևորման ձևերը արվեստում տարբեր։ Որպես արվեստագետ, ինչ խնդիրներ եք տեսնում, ինչն է ձեզ ամենից շատ հուզում և ինչ հեռանկարներ եք տեսնում այդ խնդիրների լուծման առումով։ Ցանկացած թեմա պետք է լինի ակտուալ, կան տարակարծություններ և տարբեր հայացքներ միևնույն թեմայի վերաբերյալ, պետք է տիրապետել համապատասխան գիտելիքների։ Ինձ անհանգստացնում է հոգևոր դեգրադացումը, յուրաքանչյուրը պետք է լինի ազնիվ իր անձի նկատմամբ և հավատարիմ մնա ինքն իրեն։ Դուք նկարահանել եք ֆիլմ, ներկայացնելով պատերազմի ու մահվան դրվագներ, որը դիտելու է նաև իրական պատերազմ տեսած հանդիսատեսը։ Ինչպես ընկալեց ձեր ֆիլմը հենց այդ հանդիսատեսը։ Կան տարբեր ռեժիսորներ և աշխարհի ու առհասարակ կյանքի արժեքների նկատմամբ տարբեր հայացքներ, բայց մենք չենք տերապետում որոշակի գիտելիքների, այդ իսկ պատճառով տարապում ենք իրական կյանքում։ Ուստի հենց կինոն պետք է ներթափանցի մարդու սիրտն ու սերմանի արժեքներ, ինչպես դա իրականացում է մայրը իր երեխաների դաստիարակության ընթացքում։ Առանց քննադատության արվեստի զարգացում հնարավոր է, թե այդ քննադատությունը կաշկանդում է ստեղծագործողին։ Քննադատությունը միշտ անհրաժեշտ է, և նաև դու պետք է ուրախ լինես, որ քեզ նաև քննադատում են։ Քննադատությունը նաև զարգացման համար նպաստավոր ուղի է։ Եթե մարդը ներքուստ բաց է քննադատության առաջ, ուրեմն նա ճիշտ ուղու վրա է։ Կան ինչ-որ հատուկ կանոններ, որոնց հետևելով ռեժիսորը կկարողանա նկարահանել ֆիլմ հենց իր հանդիսատեսի համար։ Կինոն չպետք է լինի սահմանափակ, բայց այն պետք է լինի ազատ ու անկաշկանդ զգացմունքների արտահայտման համար։ Օտարերկրացի հանդիսատեսին հետաքրքիր է մեր արվեստը։ Ինչ են ակնկալում նրանք տեսնել հայկական կինոյում։ Իմ կարծիքով ամենակարևորը հայկական կինոյում առկա դաստիարակությունն է և նրա տարբեր ձևերն ու ուղիները։ Ինչպես եք մատուցում ձեր ամեն մի նոր գործ և ինչ եք ուզում ասել հանդիսատեսին։ Փորձում եմ իրավիճակը նախ և առաջ ընկալել, զգալ ու նոր այդ խտացված արտադրանքը հրամցնել հանդիսատեսի դատին, նրանց թողնելով եզրահանգումներն մեկնաբանությունները։ Կա այսպիսի մի հասկացություն, արվեստագետը միշտ մեկ քայլ առաջ է մտածում, դա բնորոշ է ձեզ։ Այո, դա այդպես է, դա բնորոշ է ռեժիսորին։ Կարողանում եք համատեղել մասնագիտությունը նախասիրության հետ, խանգարում կամ օգնում են դրանք միմյանց։ Ասեմ, որ ընտրածս երկու մասնագիտություններն էլ, մանկավարժությունը ու ռեժիսորական աշխատանք, գրեթե նույնն են, նույն մոտեցումն են ընդգրկում։ Նյութը մատուցել ուսանողին, ասել է, թե նույն է, ինչ պատրաստ տեսանյութը հանդիսատեսին։ Երկուսն էլ սիրո համատեղում են, իմ աշխատանքում դրանք փոխլրացնում են միմյանց։ Այստեղ ես շեշտը դնում եմ նաև մատուցման ձևի վրա, որը ևս շատ կարևոր է։ Կան ռեժիսորներ, որոնք ինքնամոռաց են ֆիլմ նկարահանում, հետո ափսոսում են մոնտաժել հանճարեղ ձգձգված կադրերը։ Ձեզ մոտ նման դեպքեր եղել են։ Այո, այդպես էլ է պատահում։ Ամեն ինչ պայմանավորված է կադրերի կարևորությունից և բուն սցենարից։ Երբ մտնում ես մասնագիտական քո աշխարհ, մոռանում ես կողմնակի ամեն բան։ Այդ պահին ամենակարևորը երազածդ կադրերի ծնուն տալն է։ Հետաքրքիր է իմանալ ռեժիսորական աշխատանքի մեջ ձեր ժանրային մոտեցումները։ Ինչ ժանրով է կառուցվում ձեր յուրաքանչյուր կադրը։ Սիրում եմ ժանրային բազմազանություն, որոնց շնորհիվ կարողանում ես փոխել սյուժեն և կերպարները։ Իմ ժանրային լեզուն հեղինակային է, արտ-հաուս։ Ինչպես կարող է հանդիսատեսը ծանոթանալ և հետամուտ լինել ձեր աշխատանքներին, որն է ձեր աշխատանքային պահոցը և ինչպես է այն հասցեագրված։ Իմ բոլոր աշխատանքները կան ծոցկայքերու էջերում, որտեղ կարող են փնտրել և ծանոթանալ, հիմնականում YouTube.com-ում։ Այ ինչպիսի հաջողականություն է գրանցել համացանցային դիտումները։ Արդեն 100-ից ավելի դիտումներ են գրանցվել, որտեղ հանդիսատեսը կիսվել է իր մեկնաբանություններով, շնորհավորանքներով և տեսակետներով։ Եվ ինչ արձագանք գրանցեց ձեր Անդրանիկ ֆիլմը։ Ինչպես եք վերաբերում ձեր հասցեին արվող գովասանքներին և քննադատություններին։ Արձագանքը բավականին ընդգծուն էր, և գովասանքի խոսքեր և քննադատություններ։ Դրական եմ վերաբերում առողջ քննադատությանը։ Ցանկացած դիտողություն խորհուրդ փորձում եմ ընդգալել ու շտկելով նոր թափ ու գույն հաղորդել իմ աշխատանքին։ Պետք է ընդունել անգամ այն, ինչի հետ համաձայն չես։ Ինչ մոտիվներով է նկարահանված երկրորդ ֆիլմը։ Պատմեք մի փոքր։ Ֆիլմը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մի փոքր պատարեկ է։ Գերմանացի գրող Հենրիխ Բյոլի հետ պատերազմյան իրականության վրա նկարահանված Գունատ Աննան վերտարությամբ ֆիլմը փորձել եմ էկրանացնել իմ տարբերակով, միաժամանակ փորձելով ցույց տալ աշխարհի և մարդկանց հոգեբանության վրա պատերազմի կմահաճություններն ու թողած հետքերը։ Նշեմ նաև, որ ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները համընկան հայերենական մեծ պատերազմի հերթական տարելիցի հետ։ Ձեզ ինչ է թվում, հաջողվեց հերթական ֆիլմը փոքրինչ երիտասարդականացնել և արդիական շնչով մատուցել հանդիսատեսին։ Շատ մեծ դժվարությամբ, բայց կարծում եմ այո, որովհետև պետք էր ընտրել նախ և առաջ համապատասխան նյութ, կերպարներ, որը մեր ժամանակաշրջանում շատ բարդ է։ Համենայն դեպս, ես փորձեցի հնարավոր բոլոր տարբերակները։ Ինչքան է տևում ֆիլմի նկարահանման գործընթացը և կարողանում եք ընտրել համապատասխան դերասանական կազմ, անհրաժեշտ սարքավորումներ, ռեկվիզիտներ ֆիլմի հավուր պատշաճի նկարահանման համար։ Ֆիլմի ընթացքը 45 րոպե է, բայց այն նկարահանելու և վերջնական տեսքի բերելու համար բավականին ժամանակ ու ջանքեր պահանջվեց։ Ողջ աշխատանքն ընթացավ բարդ, լարված և միաժամանակ ստեղծագործական ընթացքով։ Կարողացա գտնել ու ընտրել այն, ինչ ինձ պետք էր։ Այս ֆիլմը մի տեսակ ծաղկակաղ էր հին ու նոր ժամանակահատվածի միջև։ Ընտրված տարբերակը հինավուրց բերդակաղակն ասես խթանում էր կադրային համատեղելիությունը, տեսարանն ընդգծուն դարձնելու համար։ Իսկ ինչու հենց Շուշին։ Քանի որ հենց Շուշին էր հինավուրց պատմական բերդակաղակը, որը ճաշակեց պատերազմի քնահաճույքներն ու արհավիրքները, դառնալով անխոս ու լուր վկան Արցախի պատմական տարեգրության, ուստի որոշեցի հենց նրա ավերակներից ծնունդ տալ գրողի ստեղծագործությանը։ Ավերված տներ, ճեղքված ցուցափեղկեր, անմարդաբնակ կացարաններ, քանդված խորշեր, ինձ էլ նման մի պատկեր էր պետք՝ պատերազմի դաժան շունչը և գերմանացի գրողի ստեղծագործությունը նորովի արդիական մոտիվներով վերակենդանացնելու համար։ Շուշին այս առումով լիովին ունեցավ իր դերակատարումը։ Ասում են, պատերազմ ունի միայն մի երես։ Ֆիլմում այդ հայացքն տեսանելի էր հինավուրց բերդակաղակից։ Ինչ եք կարծում, հեշտ էր կողմնորոշվել և զուգակցել այս երկու ժամանակաշրջանները։ Եվ ինչ եք կարծում, ներկայիս սերունդը, որն առավել տարված է էկրանին վխտացող բազմաբնույթ ժամանակակից սերիալներով, ինչպես կընկալի և կընդունի ձեր աշխատանքը։ Նկարահանումը կայացավ, իսկ եթե անկեղծ, լիովին չստացվեց այն, ինչ ակնկալում էի։ Բայց և այդպես երկու ժամանակահատվածները կարողացա հանգուցել և այդ զուգահեռներում ցույց տալ պատերազմը, նրա արհավիրքներն ու հետքերը, նրա պատճառացավը ու կսկիցը, պատերազմ ապրած մարդու վարքագիծն ու հոգեբանությունը։ Հանդիսատեսի կողմից ինձ արված հարցադրումներից կարելի է ենթադրել, որ դեռ ապրում է հասարակության մեջ մի սերունդ, որ երիտասարդ է բոլոր առումներով, հոգով ու մտքով։ Այս սերունդը ապրում ու շնչում է արվեստով։ Ինձ համար դա էլ բավական է։ Մեկ հանդիսատեսն էլ բավական է, որպեսզի գնահատի այն, ինչ իր պապերինն է ու իր հայրենիքինը։ Ինձ հաջողվեց հասարակության այդ մի մասին իրազեկ դարձնելու պատմական հետաքրքիր իրողությունը։ Ձեր ֆիլմերում մի տեսակ գերիշխող են գորշ երանգները, որը խորհրդանշում է մահ, սպանություն։ Ինչու հենց սև ու սպիտակ, Միգուցե արժե խտացնել կամ թարմացնել գունային ներկապնակը։ Սև ու սպիտակ, որովհետև դա արվել է հատուկ, որպեսզի ցուցադրվի մարդու անհույս և անմխիթար վիճակը։ Կյանքում իշխողը հենց այս գորշ գույներն են, որի ներքո ապրում է մարդ անհատը։ Ֆիլմում իշխողը հենց ցավոտ իրականությունն է, բայց կարող եմ ասել, որ իմ հետագա ֆիլմերում կլինեն նոր գույներ, ավելի վառ երանգներ, որոնց միջոցով կփորձեմ հույսի, հավատի և սիրո ներդաշնակության շնորհիվ ստեղծել գունային բազմերանգություն։ Ըստ ձեզ, որն է լավ արվեստագետ լինելու գաղտնիքը։ Յուրաքանչյուր լավ արվեստագետի կայացման բանալին առանձնահատուկ նվիրվածությունն է իր աշխատանքին և մասնագիտորեն նորովի կատարելագործվելը։ Արվեստագետը պետք է անընդմեջ արարի, ստեղծագործի, կերտի, մատուցի։ Իսկ որն է հեռանկարային դաշտում նշմարվող ձեր հերթական աշխատանքը։ Այսօրվա իմ ուսումնասիրության օբյեկտը երաժշտություն և պոեզիան, ինչպես է անհատը զգում այն իր զգայարաններով, ինչպես է այն ներածում մարդու հոգեկան աշխարի վրա և մերձեցնում նրանց։ Հերթական ֆիլմի միջոցով կփորձեմ ցույց տալ այն բոլոր ուղիները, որոնցով անհատը վերապրում է երաժշտություն ու պոեզիան։ Նշեմ նաև, որ այդ սերը ծնվում է և ապրում է հենց պոեզիայի և երաժշտության ներդաշնակության շնորհիվ։ Եվ վերջում, ինչ կմաղթեք ձեր արվեստասեր հանդիսատեսին։ Ինչպես գեղեցկությունն է զոհեր պահանջում, այնպես էլ և արվեստը։ Արվեստի մարդիկ այլ են։ Ես նրանց ի սրտե ցանկանում եմ աբեղնավոր և արգասաբեր աշխատանք։ Թող միշտ կանաչ լինի արվեստի այն ուղին, որ նախապես ընտրել են։ Արվեստը նաև ինքնազոհողություն է պահանջում։ Թող յուրաքանչյուր զոհողություն լինի ճիշտ և արդարացված։ Թող արվեստի լույսը յուրաքանչյուրիս կյանքի ուղեկիցը դառնա։ Ես հավատում եմ իմ գործնական հաջողությանը, քանզի հավատը հրաշքներ է գործում։ Դե ինչ, Արթուր, շնորհակալություն ջերմ զրույցի համար, ձեզ ևս բեղուն գրիչ և ստեղծագործական վերելքներ եմ մաղթում և էկրանին նորանոր ֆիլմերի պրեմիերաներ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։